σου μεθάω. Τις Κυριακές στις μαγικές σου ακρογιαλιές τα δειλινά Σεριάνι βγαίνουν τα παιδιά και τις βραδιές στου φεγγαριού την αγκαλιά αγάπες καίγονται τυφλά στην αμμουδιά. Τις Κυριακές στις μαγικές σου ακρογιαλιές τα δειλινά Σεριάνι βγαίνουν βραδιές στου φεγγαριού την αγκαλιά αγάπες καίγονται τυφλά στην αμμουδιά. Σαρώνει και μου τρέμω σαν μικρό παιδί, κάποιοι μου λένε πως σε χάνω, πεθαίνεις λένε και μου παίρνουν την ψυχή κι εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Τις Κυριακές στις μαγικές σου ακρογιαλιές τα δειλινά Σεριάνι βγαίνουν τα παιδιά και τις βραδιές στου φεγγαριού την αγκαλιά αγάπες καίγονται τη βλάστη να μου διά. Τις Κυριακές στις μαγικές σου ακρογιαλιές τις Κυριακές στις μαγικές σου ακρογιαλιές.